Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 sierpnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 15 października wybierzemy posłów i senatorów. Kampania wyborcza formalnie się rozpoczęła. 9 osób zabitych, 82 ranne. W Pokrowsku na Ukrainie zakończono akcję ratunkową po rosyjskim ataku rakietowym. Od 11 sierpnia rząd Łotwy wprowadzi wzmocniony reżim ochrony granicy z Białorusią. Kampania wyborcza formalnie rozpoczęta. W Dzienniku Ustaw opublikowano prezydenckie postanowienie o zarządzaniu wyborów parlamentarnych. Posłów i senatorów wybierzemy w głosowaniu w niedzielę 15 października. Jak powiedział w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, prezydentowi zależy na jak najwyższej frekwencji wyborczej. Będzie do tego zawsze zachęcał. Myślę, że wybór tej, a nie innej daty, tutaj tylko kilka dat wchodziło w grę, również może do tego doprowadzić. Jest szansa, że pogoda w październiku będzie na tyle dobra, że umożliwi większej ilości naszych obywateli udział w tych procedurach wyborczych. Lokale wyborcze będą otwarte między 7 a 21. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zakończono akcję ratunkową po wczorajszym ataku rakietowym na domy mieszkalne w mieście Pokrowsk w obwodzie donieckim. Ostateczny bilans to 9 osób zabitych, 82 ranne. Wśród rannych jest dwoje dzieci, chłopcy. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Ma na imię Nikita, ma zaledwie 11 lat. Jest uczniem 6 klasy. Wróg wystrzelił kilka pocisków, a drugi już w czasie, gdy rozpoczęła się akcja ratunkowa. Takie świadome działania terrorystów ma na celu sprawienie jak największego bólu, spowodowanie jak największych szkód. Rosja będzie ponosić za to maksymalną odpowiedzialność, niezależnie od rozwoju wydarzeń. Wołodymyr Zełenski dziękował szczególnie wszystkim lekarzom, którzy pracują w Pokrowsku i innych miastach obwodu donieckiego. Trwają przygotowania do defilady wojskowej, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili pierwszą warszawską brygadę pancerną. Defilada będzie kontynuacją przedwojennej tradycji, która została wznowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale będzie inna niż poprzednie. Poprzednie pokazywały możliwości armii, która jeszcze nie była zaawansowana. Dziś jesteśmy w stanie pokazać, że proces rozbudowy trwa, mówi wicepremier Kaczyński. Wielu z naszych obywateli, naszych rodaków czuje dziś różnego rodzaju obawy. Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne. Że co prawda zagrożenia są, tego w żadnym wypadku nie można kwestionować, ale z drugiej strony jest i właściwa reakcja ze strony polskiego państwa. Defiladę w 2018 roku oglądało 200 tysięcy osób. Minister obrony Mariusz Błaszczak ma nadzieję, że w tym roku frekwencja będzie wyższa. Zapraszam, żeby w tym roku było nas więcej, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę, żeby poczuć dumę z tego, jak rozwija się Wojsko Polskie. A więc zapraszam na defiladę pod hasłem Silna Biało-Czerwona. 15 sierpnia w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się także pikniki wojskowe. Rząd Łotwy podjął decyzję o wprowadzeniu od 11 sierpnia wzmocnionego reżimu ochrony granicy z Białorusią. To w związku z dużą liczbą prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. W ciągu ostatnich miesięcy tysiące nielegalnych migrantów z Azji i z Afryki podjęło próby przedostania się na Łotwę z terytorium Białorusi. W wielu przypadkach ich agresywnymi działaniami kierowali funkcjonariusze białoruskiej Straży Granicznej. Gigantyczny pożar na Sardynii został wzniecony celowo. Strażacy znaleźli zapalniki, które były źródłem ognia. Pożar wybuchł w niedzielę rano na wschodnim wybrzeżu wyspy między miejscowościami Posada i Siniscola. Objął 700 hektarów powierzchni. Spłonęły domy, ośrodki turystyczne, gospodarstwa rolne, uprawy i lasy, a także łodzie i wiele samochodów. Ewakuowano ponad 600 osób. 3 doznały poparzeń, a wiele zatruło się dymem. Strażacy i leśnicy przeszukujący dziś pogorzelisko znaleźli zapalniki. Identycznych podpalacze użyli w okolicach Gjairo na południu Sardynii. Burmistrz Posady złożył zawiadomienie w prokuraturze. Policja rozpoczęła śledztwo, analizując zapis kamer i przesłuchując świadków. Dotychczas nikt się nie wypowiadał na temat motywów podpalaczy. Rząd wczoraj wieczorem wydał dekret podwyższający maksymalną karę za celowe wywołanie pożaru z 6 do 10 lat więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z drobnym gradem. Najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 15. Nad morzem porywisty wiatr. Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem naszym gościem jest pani Anna Potyra, pisarka, autorka kryminałów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy państwo, te kryminały charakteryzują się dużą mocą okrucieństwa i dużą mocą takiej pazerności śledczych, żeby złapać tego przestępcę bądź tych przestępców, wejść gdzieś pomiędzy czas teraźniejszy i przeszły, bo trochę w każdym z tych kryminałów zaprasza nas pani w taką podróż w czasie. Nie w każdym, ale w większości. Tak, rzeczywiście mam takie tendencje, żeby rozciągnąć tę linię czasową na tej przestrzeni. Z czego wynika taka potrzeba? Nie wiem, tak naprawdę. To się zaczęło w pierwszej książce, w Pchle. I ta książka pojawiła się w mojej głowie w jedną sekundę dosłownie. To było takie wyładowanie, refleksja, myśl. Cała książka? Nie, no jasne, że nie cała książka. Taka główna myśl, wokół której potem to się dobudowało, bo potem myślałam, jak to bohaterami pokazać, jakie wydarzenia stworzyć, żeby przekazać tę refleksję, czy jakoś tę swoją myśl, ale jakby sama koncepcja pojawiła się dosłownie w przebłysku, tak? A kiedy ten przebłysk nastąpił? No, próbujemy sobie wyobrazić, znaleźć się blisko pani, blisko tego poniekąd misterium twórczego, bo chyba do takich zjawisk należą takie błyski artystyczne. To było w czasie rozmowy z moim mężem. To było parę ładnych lat temu i gdzieś tam on mi zacytował swojego kolegę, który przewidywał, że Rosja to się nosi z jakąś wojną. I tak mi się pomyślało, że kurczę, tak bezpiecznie żyję. Mam swój domek, swoje dzieci, swoje psy, koniki i nagle w ciągu dosłownie mgnienia oka to wszystko by się miało zmienić. Jest jakieś zagrożenie. I natychmiast pogalopowały myśli, że to przecież już się stało, że miliony ludzi stanęły w tym dylemacie i w takiej niemożliwej sytuacji. I jak to życie jest kruche tak naprawdę. I z tego mi się potem popłynęło w kierunku Pchły. To też była poniekąd chyba podróż do swojego dzieciństwa, tam gdzie pani mieszkała, do tych opowieści. Tak, które... przypuszczam, że to, gdzie się wychowałam, miało masywny wpływ na to, bo wychowałam się na Woli, tuż obok parku, gdzie teraz, zawsze, tak, były groby powstańców warszawskich. I pamiętam, jako mała dziewczynka ledwie czytałam, może miałam 4-5 lat i stawałam nad tymi mogiłami masowymi. No oczywiście w przerwie między jazdą na rowerze, a ganianiem kaczek. To były takie kompletnie spacery jak to z dzieckiem, prawda? I gdzieś pomiędzy tymi zabawami, łapaniem kamyczków, stawałam nad mogiłami i czytałam i tak słowo, pamiętam jak dziś, jak tam stałam i czytałam te nazwiska i próbowałam sobie to wszystko uzmysłowić i dlaczego tak się stało i jak to możliwe, ale jak to, że oni do dzieci strzelali, ale jak to, że cała rodzina. Próbowałam ogarnąć to intelektem maleńkiego dziecka. Jasne, że wiedziałam, że była wojna, że ludzie ginęli, to wszystko jakoś tam podstawową, ogólną wiedzę historyczną miałam. Ale i tak te drastyczne szczegóły i taka indywidualna tragedia w tym morzu statystyk, które dzisiaj mamy, bardzo, bardzo głęboko to ziarenko gdzieś tam we mnie się zasiało. A też obserwowanie gdzieś tych symboli z perspektywy dziecka, które się bawi, bezpieczne, tak, gdzie dorośli są dobrzy, tak, gdzie ludzie są dla siebie serdeczni, pomagają, podnoszą coś, jak coś upadnie, pozwalają starszej pani usiąść w tramwaju, na przykład ustępują miejsca, to nagle okazuje się, że z człowieka potrafi wyjść coś bardzo niedobrego w różnych okolicznościach świata, z tych samych ludzi poniekąd. No dobrze, ta podróż gdzieś sprawiła, że powstała Pchła. Drodzy państwo, oczywiście my jak zwykle nie będziemy spoilerować, chociaż już troszkę wiadomo, gdzie, w jakie rejony i w jakie historie zabiera nas ta opowieść, chociaż nie do końca. Troszkę opowiedziałyśmy, ale to tylko wstęp do oczywiście współczesnej historii, o współczesnym mroku, który gdzieś prześladuje cały czas ludzi. Te demony przeszłości, które powracają w Pchle, gdzieś w tym błysku się pojawiły, ale potem trzeba było gdzieś to ustrukturyzować, gdzieś stworzyć coś, co się dzieje tu i teraz. Jak wyglądała ta pierwsza, ta batalia pisarska z takim materiałem, kiedy wie się, co ma być napisane, gdzie wiadomo poniekąd, jaki jest cel tej podróży, ale potem pojawiają się te drobne przeszkody, te konsekwencje, te zagięcia rzeczywistości, te zmiany i zwroty akcji, ta konsekwencja pisarska, już ta cała batalia ze strukturą. Jak to wyglądało? Ja bardzo dużo myślę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. potrzebuję do tego ciszy i spokoju i zamykam przeważnie wtedy oczy i odpływam, tak? To jest taka zawsze ciekawa sytuacja, że moje dzieci wtedy do mnie najczęściej wtedy akurat mają 100 spraw i przychodzą do mnie. Ja na przykład leżę na hamaku albo leżę na kanapie i one podchodzą do mnie i mama, i mówię, przepraszam cię bardzo, ale ja teraz pracuję, czy ty tego nie widzisz? Więc oczywiście każdy to... Przecież nic nie robisz. Tak, więc to jest bardzo łatwo zignorować, ale tak naprawdę to niepozorne zajęcie leżenia i patrzenia w sufit albo leżenia z głową pod poduszką jest dla mnie najtrudniejszym etapem pracy, bo to jest ten moment, kiedy zbieram wszystkie myśli, kiedy z niczego wyłania się coś i kiedy próbuję to sobie zobaczyć w głowie jako film, jako taką sekwencję zdarzeń, tylko że gdybym teraz miała zamknąć oczy i wyobrazić sobie pchło jako sekwencję zdarzeń, to byłoby bardzo łatwe, bo ja już wiem, jak to się otwiera, toczy i zamyka i to... Już to jest chwila, tak? Mm-hmm. Natomiast i w momencie, kiedy to jest, to się wydaje oczywiste i no tak, tak ma być i wszystko się zgadza. Natomiast kiedy nie ma nic, to te wszystkie koncepcje uciekają jak mydło w kąpieli. Coś się tam majaczy, ale za chwilę to znika, a nawet jak jest, to potem się drugie dołączy i to drugie nie pasuje, a jak siódme pasuje, to wtedy nagle trzecie nie pasuje, więc to wszystko tak naprawdę przestawienie tych cegiełek jest uciążliwe i niewiele mi daje pisanie albo łapanie tego w formie notatek, bo dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja mówię, pierwsza część pracy, pierwszy etap to jest długie i usilne takie... Wizualizowanie tej historii i budowanie jej jako takiego, no mówię, takiego tak naprawdę filmu trochę, tak? Jak to wszystko... Klatka po klatce, konsekwencja zdarzeń. Tak. Gdzieś taka... A też to jest dla mnie taki niewdzięczny czas, bo nigdy nie mam takiej przestrzeni, że nie wiem, zresztą nawet nie miałabym takiej siły, żeby się skupić na tyle godzin, że załóżmy ile takiego wysiłku może być produktywnego, więc przeważnie kończę giedzieś z takim poczuciem, że to jest jeszcze niedomyślane, niedosyt, ale już nie mogę, nie wiem, pracować na tej swojej kanapie czy hamaku i gdzieś mnie porywają zajęcia i też to jest taki zawsze męczące, bo jestem 3/4 obecna, że gdzieś tam kawałek mnie ciągle mieli. Zaprasza. I, tak, więc to jest takie, bo też czuję, że to co robię, nie jestem 100% skupiona na tym, a takie myślenie podczas zajęć innych też jest kompletnie nieproduktywne, więc jest to taka tam huśtaweczka, ale dopływam z reguły bezpiecznie do brzegu i zaczyna się taka bardziej systematyczna praca, scena po scenie, wtedy to już łatwiej jest odhaczyć, zamykać pewne ale jaka to etapy. Musi być wielka przyjemność do tego powrotu na ten, w cudzysłowie, bądź nie w cudzysłowie, hamak i myślenie dalej, kiedy już się na swój sposób też odpoczęło, bo ten umysł mówi, daj mi spokój, zajmij się teraz sprzątaniem, albo zajmij się dziećmi, moje ulubione to są i tak takie momenty, że wydaje mi się, że jestem kompletnie wyłączona, na przykład nie wiem, jadę sobie konno przez las i myślę o ptakach, które śpiewają i fajnie się galopuje i nagle Jezu, wiem, tak? I to jest coś takiego, że gdzieś nagle rozbłyśnie coś, co łączy, buduje most pomiędzy czymś, gdzie tam nie mogłam sobie poradzić i albo mówię, o, to byłby fajny zwrot, albo to byłby ciekawy odcień postaci, więc gdzieś tak znikąd potem dochodzą takie elementy, które dopełniają to wszystko. Jaka to wielka przyjemność być pisarką. Jest to wielkie brzemię tak naprawdę, ale też ogromna, ogromna przyjemność, tak. Brzemię, bo nie można się uwolnić od myślenia. No tak, jest to właśnie sama czasami tak się śmieję, że po co ja to sobie robię, bo czuję, że to mnie mocno się obciąża, a jednocześnie nie mogę przestać. Jest to bardzo uzależniające zajęcie. Uzależniające, domyślam się, dla wszystkich, bo skoro cała rodzina gdzieś bierze w tym udział, no to musi to przyjąć, bo tu już nie ma wyjścia, taka jest struktura. No tak, to wjechało do naszego domu jak taka wielka rzeźba, która stanęłaby na środku salonu, naprawdę stało się coś dużym elementem naszego życia. Wielka przyjemność w pisaniu, brzemię, jak to brzmi, no cóż, artyści w końcu... Twórcy, pisarze to artyści, a wiadomo, sztuka rządzi się swoimi prawami, które nie do końca są tak naprawdę znane zwykłemu śmiertelnikowi, nawet temu, który jest tym artystą, poznaje gdzieś chwycony w te pazury twórcze, jak to wygląda. Kolejne powieści, zdaje się, że powstawały mniej więcej w tym podobnym czasie, 9 miesięcy. Tak. Śmiałam się, przepraszam, nie. Każda powieść jak ciąża, 9 miesięcy. Ale to 9 miesięcy, czy to znaczy, że od tego momentu, od tego pierwszego polegiwania, od tej pracy na hamaku do momentu już wypuszczenia książki, przyjęcia przez wydawcę, już po tych wszystkich korektach, czy czy jak? No właśnie tak mniej więcej, jak pani to sprecyzowała. Mm-hmm. Od takiego pierwszego pomysłu w głowie do tego arcyprzyjemnego momentu, kiedy wysyłam maila z plikiem do wydawnictwa. Ile trwa ten czas myślenia, tego zastanawiania się, zanim usiądzie pani do komputera, otworzy plik i zacznie już spisywać, notować? Dwa tygodnie, powiedzmy. To jest bardzo płynne, ciężko mi to tak w ramy zająć. To jest tak, powiedzmy, w tygodniu, jakbym to liczyła. Półtora tygodnia, trzy tygodnie. Zależy, jaki tam mam czas na skupienie, prawda? Mm-hmm. A potem pisanie samo? Przeważnie drugim etapem jest nauka, czyli wtedy dogłębny research rozpoczynam, no bo pisząc książki wchodzę często w przestrzeń, na których się nie do końca znam, więc na przykład kiedy pisałam Pchłę, zgłębiałam mnóstwo książek, artykułów, wywiadów, pamiętników, generalnie wszelkiej maści zapisków dotyczących historii. Przy potworach bardzo dużo się dokształcałam w temacie przestępstw seksualnych wobec dzieci, jak to się wygląda w statystykach, jak to wygląda z punktu widzenia terapeutycznego, jak to wygląda z punktu widzenia wpływu na te pokrzywdzone osoby, czyli jakby cały bardzo, bardzo szeroki aspekt, jaki niesie ze sobą przemoc seksualna wobec dzieci. W pakcie bardzo dużo czytałam o konflikcie w Donbasie i jak się kreuje tamto społeczeństwo, z czego ten konflikt wynikał, jak on przebiegał, więc... To też taki był moment wypuszczenia tej powieści kryminalnej, bardzo trudny, bo akurat okazało się, że ten konflikt w Donbasie przeradza się tak naprawdę w coraz poważniejszy konflikt, który mam do tej pory. No przyznaję, że to się zbiegło naprawdę niesamowicie i nie mogłam do końca w to uwierzyć, bo gdy zaczynałam pisać książkę, to sytuacja była stabilna, nic tam szczególnego się nie działo, nikt to dogłębnie nie analizował tematu, nie miał jakichś takich dobrych przepowiedni, no to nie mówiło się w ogóle o tym, więc sięgnęłam po ten temat, dlatego że tak jak mówię, w każdej książce staram się stworzyć przestrzeń do refleksji. Nie chcę, żeby te kryminały były tylko rebusem, takim z łamigłówką, tylko żeby były, oprócz kryminału, żeby były również książką, tak? I jakoś tak, nie wiem, nawet w sumie zawsze mnie ktoś pyta, a dlaczego akurat o tym? No nie wiem, dlaczego o tym. Gdzieś te moje refleksje się tam plączą po głowie, krążą jakieś myśli i któraś bardziej wypączkuje, żeby po nią się schylić. No i... też można sięgnąć do Pchły, skoro ten impuls wynikał z tej rozmowy przecież. Tak, więc jakoś, no nie wiem, zastanawianiu się nad tym. Taki mi był potrzebny bohater, tak chciałam zbudować i żeby go tak zbudować, jaki miałam zamysł, to musiałam się dobrze wyedukować w kwestii tego, co się dzieje wtedy na Ukrainie. I książka już była skończona i nagle zaczęły się niepokoje i w miarę jak się zbliżała premiera, to te niepokoje i czarne scenariusze się przeradzały w zagrożenie. Nagle doszło do inwazji i to wszystko, to się dokładnie, prawie że co do dnia zbiegło z datą premiery i naprawdę nie mogłam uwierzyć w to, jak ten kierunek moich myśli się pokrył z tym, co się wydarzyło w rzeczywistości. To w najczarniejszych scenariuszach bym czegoś takiego nie przewidziała. I mamy najnowszą powieść, która wyszła, bo ja to myślę, że jak domyślam się, ja to wiem tak naprawdę z rozmów z każdy z pisarzy, kiedy już wydaje książkę, to już w głowie ma kolejną, bądź już nawet jedna jest napisana, bądź jesteśmy w trakcie. Kat. Tak, moje najmłodsze dziecko. Najmłodsze dziecko. To zanim przejdziemy do rozmowy o tym, które powstaje właśnie, bo powstaje zapewne, tak. To chwilę zatrzymajmy się przy tym. Ciekawa postać, Tomasz Branicki. Też tak przyglądając się tej postaci, nie da się, przynajmniej w moim wypadku, uciec trochę od tych postaci, które często pojawiają się, lubimy na swój sposób, z takiej potrzeby, takiego sensacyjnego doświadczenia też w filmach, kiedy lubimy, że był taki bohater, który potrafi wszystko, który potrafi unieść cały świat właściwie na swoich barkach i z jednym pistoletem jest w stanie pokonać całą armię. Poniekąd jest to gdzieś taka psychofizyczna struktura takiej postaci. Ale Tomasz Branicki ma wiele w sobie takich aspektów, tych odcieni, niuansów, które sprawiają, że jest zdecydowanie bardziej realną postacią niż taki superbohater poniekąd z sensacyjnych filmów. A tych premier ostatnio było sporo, więc myślę, że każdy sobie pomyśli o takim bohaterze, który gdzieś być może mu towarzyszył któregoś wieczoru, czy w kinie, czy przed ekranem. Kilka słów. Jak powstał Tomasz Branicki? Kto go zainspirował? A może nie zainspirował? Może jak żadna postać taka konkretna? konkretna, tylko w wyniku właśnie z jakichś przemyśleń. Prawdę mówiąc, to ja nie umiem powiedzieć, co było pierwsze, kura czy jajko. Na pewno chciałam, żeby bohaterem była osoba nie do końca związana z policją, czyli nie chciałam kolejnego komisarza ani prokuratora. Chciałam, żeby to była osoba spoza tego środowiska stricte organów ścigania. I chyba to się zbiegło z moją lekturą jakichś takich książek z misjami zagranicznymi polskiej armii. I potem naprawdę tak mnie wciągnął ten temat, że zaczęłam sporo audiobooków słuchać o tym, jak ci mężczyźni się szkolą, żeby zostać żołnierzami, jaka to jest naprawdę, naprawdę niesamowita praca po ich stronie i determinacja. I spodobało mi się to i jednego z nich sobie tak, znaczy to absolutnie nie jest inspirowany Branicki żadnym z konkretnych żołnierzy, ale gdzieś tam po wysłuchaniu iluś audiobooków powstał ten jeden. Tak, powstał, no tak. Mężczyzna tak, tak. O imieniu Tomasz. No to kilka słów o nim, bo oczywiście fascynujące jest to, że człowiek może gdzieś nabyć tego rodzaju umiejętności, może być tak wytrzymały. No jest to fascynujące, bo to wydaje się poniekąd niemożliwe. I ile czasu można być tak silnym, tak wyszkolonym i gdzieś tam to rzeczywiście są takie rycerskie, mityczne poniekąd postaci. Ale to jeszcze jest przecież cały aspekt psycho, nie tylko fizyczny, psychofizyczny konglomerat zdarzeń, które gdzieś tam rozgrywają się w sercu takiego człowieka. Postawy, stosunek do świata, co zrobić z tymi możliwościami, które się ma, na przykład już się nie jest w służbie. Czy też, słuchając audiobooków, fascynował panią ten temat, czy też pani zgłębiała te różne rozterki czasami tych żołnierzy po tych misjach? Tak, to wszystko po kolei, to zwanie wymieniła, to wszystko zrobiło na mnie piorunujące wrażenie i sam etap treningu, żeby, zwłaszcza mówię o siłach specjalnych, tak, Gromie na przykład, czy jakichś tam innych jednostkach, to rzeczywiście jest, zrobiłam się zmęczona na słuchając tego, o czym oni mówili. To wydaje się niemożliwe, żeby człowiek mógł coś takiego wytrzymać i naprawdę niesamowita taka determinacja po ich stronie. Także to na pewno taki bardzo bogaty temat. Mój Tomasz Branicki jest, w zasadzie to też jest tak nie do końca, że on był centralną postacią, kiedy ja tworzyłam tę książkę. W sensie ta książka była zaplanowana od początku na więcej niż jeden tom, więc w przeciwieństwie do poprzednich Pchły, Potworów i Paktu, które można czytać po kolei lub nie po kolei i każda stanowi kompletnie zamkniętą historię. Ta, która jest już wydana i ta, którą teraz piszę, będą połączone. Przypuszczam, że czytelnik poradzi sobie, czytając je w nieodpowiedniej kolejności, ponieważ w każdej jest inna zagadka. Natomiast myślę, że ciekawiej i tak będzie miał czytelnik pełniejsze doznania, że tak powiem, czytelnicze, jeżeli będzie to czytał po kolei. I dla mnie centralną postacią całej tej w ogóle historii był zupełnie inny bohater, który w zasadzie nawet nie jest pierwszoplanową postacią tych książek, Romuald Karpiński, ale to jakby to życie tego człowieka i specyficzne cechy charakteru tego człowieka były dla mnie takim motorem napędowym do zbudowania i tej pierwszej historii, no i w konsekwencji tej drugiej historii. A to wszystko, co Branicki potrafi, to, co jak sobie go wyobraziłam i to, jak go zbudowałam jako byłego komandosa, to jest tylko tak naprawdę, podejrzewam, że poradziłabym sobie w tej książce bez tego. To był tylko taki koloryt, którego dodałam, bo to mi się bardzo spodobało i wydaje mi się, że to zagrało w tej książce, ale to nie było dla mnie nigdy najważniejsze. A co jest najważniejsze dla czytelnika? No myślę, że każdy powinien się przekonać sam do rozmowy. Jak to jest, że pierwszoplanowa postać podczas procesu twórczego nie jest pierwszoplanową, a gdzieś tam, która stoi z tyłu, okazuje się być tą najważniejszą. Jak to jest w tym procesie twórczym? Jak się zamieniają miejscami? Może się wcale nie zamieniają. Może tak jest trochę w tych historiach kryminalnych, że gdzieś tam jest ten kardynał Ryszeli, jest z tyłu przeróżnych historii. Do tego wrócimy za chwilę. Tobie chcę powiedzieć to, co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. To, co ma, tylko tobie dam wszystko to, co ma. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocham. kocha się tylko raz, tylko tobie, tylko tobie da skrzydła wiatru i wszystko to, co ma. Wszystko to, co ma, tylko tobie dam wszystko to, co ma. Wszystko to, co ma, tylko tobie dam wszystko to, co ma. Wszystko to, co ma, to dla ciebie jeszcze jeden. Moja muzyka i wszystko to, co chcesz, tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest pani Anna Potyra, pisarka, autorka kryminałów. Kat, najnowsza powieść, początek serii, to już wiemy, że początek serii, bo druga część tej, poniekąd druga część tej powieści, gdzieś kontynuacja historii już jest na tapecie, gdzieś w plikach pootwieranych. Tymczasem Kat już jest dostępna na półkach w księgarniach. Tomasz Branicki, bohater główny, jakby na to nie patrzeć, tej powieści. Okazuje się, drodzy Państwo, nie być głównym bohaterem tak naprawdę dla naszego gościa, twórczyni, Romuald Karpiński. To on sprowokował tę postać. Tomasz Branicki jest takim przewodnikiem dla czytelnika, czyli on prowadzi czytelnika przez wydarzenia. On jest tym wytrychem, który otwiera wszystkie tajemnice, ma rozgryźć, wszystko ma zgłębić i czytelnik podąża za Branickim, to on się pojawia najczęściej na kartach powieści, więc naturalne jest to, że każdy wskaże właśnie jego jako bohatera głównego i podejrzewam, że ja też bym coś takiego powiedziała. Natomiast w procesie twórczym dla mnie centralną postacią był Romuald Karpiński, bo on tak jakby dla mnie symbolizował wszystko to, co jest między słowami tej powieści, więc to wokół niego budowałam to, co chciałam pokazać na tej płaszczyźnie głębszej niż pościgi i niż szukanie, kto jest sprawcą zabójstwa. Czyli to, co wyszło poza rebus, to jest... Czyli trzeba być blisko Romualda Karpińskiego, żeby zobaczyć to coś, co jest jeszcze pod historią, gdzieś między, gdzieś być może najważniejszym punktem tej całej historii, która rozgrywa się na kartach tej trudnej, kryminalnej części. Barbara Karpińska, postać matek, możemy chyba zdradzić, zamordowanych dzieci jest zawsze trudna do skonstruowania, wydaje mi się. Trudno na kartach powieści kryminalnej gdzieś wyważyć to, jak i to cierpienie, i tą potrzebę sprawiedliwości, i to, tą potrzebę dochodzenia, i tą całą konstrukcję też kobiecą zbudować. Inaczej byłoby pewnie w dramacie teatralnym, szekspirowskim, gdzieś tam chyba jest najwięcej takich takich postaci, które pod hasłem matka zabitego dziecka pojawiają się w naszej głowie gdzieś w tym dorobku kulturowym, ale pisarze współczesnych, pisarki kryminałów mają teraz bardzo duże wyzwanie, bo czytelnik oczekuje wiele i chce być zaskoczony z reguły. To prawda. Ja zawsze wychodzę z założenia, że śmierć to nie jest najgorsze, co się może człowiekowi przytrafić. I to też chyba można zobaczyć w moich książkach. Zawsze dla mnie ofiarą jest nie tylko ta osoba, która została zamordowana na kartach powieści, ale ofiarami są też osoby, które ta tragedia dotknęła. I w tym przypadku jest to Barbara Karpińska, też ważna bardzo postać tej książki. To ona na nowo burzy spokój, to ona domaga się sprawiedliwości i znajduje kolejną szansę, żeby usłyszeć, co tak naprawdę się wydarzyło i poznać prawdę. Poznanie prawdy jest bardzo trudne i właściwie w każdej z tych powieści poznanie prawdy jest bardzo trudne. Jest to jakiś labirynt przeszkód i nie tylko związanych z tym, że często trudno złapać sprawcę, bo jest to wyzwanie dla śledczych, dla służb, gdzie ślady są zatarte, gdzie coś nie do końca zawsze wyjdzie przy zbieraniu na przykład śladów i tak dalej, ale dużo jest spraw. Ale często jest wiele innych aspektów i chyba te aspekty właśnie pojawiają się na kartach pani powieści. Jak jest w wypadku tej? W poprzednich książkach jednak główną postacią był komisarz Lorenz, więc książki siłą rzeczy były bliżej takiej pracy policyjnej, tak, więc tam się pojawiali i technicy kryminalistyczni, i technik jakiś tam specjalista w sprawach balistyki, więc oczywiście wprowadziłam też profilerkę, czy tam ekspertkę w sprawach psychologicznych, bo jest to coś, co mnie bardzo interesuje, ale tak czy inaczej to była taka robota policyjna, był prokurator. Tutaj też mamy jakieś tam zapiski policyjne, ponieważ Branicki korzysta z różnych akt sprawy i dokumentów, które uzbierały się w czasie, gdy ta sprawa była na tapecie służb, w czasie, gdy to się wydarzyło, ponieważ zbrodnia, do której doszło na kartach tej powieści, to jest zbrodnia sprzed lat. To zabójstwo, które rozpoczyna powieść, jest to sprawa sprzed 14 lat, więc można powiedzieć, że te wszystkie dokumenty, które on przegląda, to są takie półarchiwalne sprawy. Gdzieś tam wchodzi w to, ale nigdy szczegóły, czy odcisk palca, czy tego typu tematy, to nigdy nie jest coś, co prowadzi moich detektywów do rozwiązania. To nigdy nie są takie szczegóły techniczne. Zawsze gdzieś to wchodzi w psychologię postaci i tamtymi korytarzami, meandrami ludzkiej psychiki, tamtędy zawsze szukają drogi, żeby dojść do celu. Ta droga jest zawiła, prowadzi daleko, daleko, daleko też w przestrzeni. Portugalia. Dlaczego Portugalia akurat? Chciałam zrobić seryjnego sprawcę, który podróżuje po Europie. To z takim dużym rozmachem. Jest to o tyle wiarygodne, że zbrodnie tak bardzo rozprzestrzenione w tak dużej dystansie są naprawdę trudne do wykrycia. Nawet seryjni sprawcy w Ameryce, którzy zmieniali stany, już natychmiast zapewniali sobie bezpieczeństwo, bo jak się patrzy na takie sprawy z perspektywy lat, to każdy mówi, kurczę, no jak oni tego się, jak się nie zorientowali? Przecież to widać, tu tak zrobił, tak, ale to dopiero widać retrospektywnie. Kiedy dochodzi do jakiejś zbrodni lokalnie, to naprawdę nikomu nie przychodzi do głowy, żeby sprawdzić, czy 4000 kilometrów dalej nie było podobnie. Nie zawsze jest taka możliwość. Nie wspominając o tym, że nie zawsze jest taka możliwość, więc jeżeli sprawa wychodzi poza też jedne organy, czyli jeżeli jest w obrębie polskich służb, to też jest jakaś szansa, że oni gdzieś tam się dogadają i znajdą. Kiedy to jest gdzieś tam pomiędzy systemami, to też dochodzi masa komplikacji, tak, takich prawnych, formalnych, tak? Więc jakby ten bohater był dla mnie taki bardzo kuszący i potrzebowałam miejsca, żeby zrealizować te sceny bardziej egzotyczne i oddalone od domu. A wydawało mi się po prostu, że Lizbona będzie odpowiednią scenografią do tych wydarzeń i ze względu na nas ta klimat, jaki to miasto. Lubi pani Portugalię? Nie jestem jakimś ekspertem od Portugalii. Byłam tam kilka razy i też nie zjechałam całego kraju wzdłuż i wszerz. Byłam w Porto parę dni i Lizbonę i jej okolice znam, ale tak, ma naprawdę taki ciekawy klimat, nie mówię o pogodzie, tylko o atmosferze miasta, więc wydało mi się naprawdę dobrą scenografią do tego, co chciałam pokazać. Teraz kolejna część powstaje historii Tomasza Branickiego, bo domyślam się, że on też jest przewodnikiem naszym w tej kolejnej tworzonej powieści. No to cóż, trzeba coś zdradzić, jak się powiedziało A, to przynajmniej A+. Tak, zdradzę tytuł tej powieści, bo pierwsza... Już jest! Tak, od tego zaczęłam, bo mi się zrobiła ładna para. Pierwsza część Kat, więc druga... Ofiara. Ofiara, oczywiście. Więc tutaj Tomasz Branicki ma bardzo osobistą motywację, żeby szybko się rozprawić z problemem, ponieważ bezpośrednie zagrożenie spoczywa na jego córce. Tak więc ta książka ma podomykać wszystko to, co nie zostało domknięte w pierwszej części i mam na myśli całą historię, jak przeplatają się losy Branickiego i losy rodziny Karpińskich, bo to się gdzieś tam spina na różnych płaszczyznach i osobistych i różnych wydarzeń z przeszłości, więc tutaj to wszystko chcę podomykać i opowiedzieć kontynuację historii Romualda Karpińskiego. Teraz sobie próbuję wyobrazić panią w tym hamaku i myśląc o tych przeróżnych możliwościach, które powstały w tej pierwszej powieści. Teraz jak tutaj, ale tutaj, bo to przecież wszystko powstaje w pani wyobraźni. Tak. Tomasz Branicki jest to pewien typ i męski, i typ takiego przewodnika po powieści kryminalnej, typ bohatera. No ale Adam Lorenz jest również fascynujący, inny, jakkolwiek z wielkim sportowym poniekąd, walecznym, bojowym podejściem do tego, żeby złapać przestępcę, bo tenże przestępca dla Adama Lorenza to jest poniekąd trofeum. Tak, Adam Lorenz jest bohaterem, można powiedzieć, dość typowym, chociaż też starałam się mu nadać takie bardzo indywidualne odcienie, żeby wyróżniał się jakoś z tego morza komisarzy, którzy teraz gdzieś tam siedzą sobie na księgarnianych półkach. To jest mężczyzna bardzo oddany swojej pracy, oczywiście bystry, musi być bystry, żeby zawsze wszystkich złapać, ale też jest to bohater, który nie ma nic do stracenia, ponieważ jego życie osobiste się rozpadło, stracił w wypadku samochodowym żonę i córkę i praca jest dla niego wszystkim, przy czym to jakby nie pracuje dla przyjemności, tylko żeby przetrwać, a nawet takie zdanie, któreś tam książce, coś nie pamiętam, której napisałam, że cechowała go lekkość, na którą mogli sobie pozwolić jedynie tacy ludzie, którzy nie mają nic do stracenia i to jest chyba taki dość dobry opis tego bohatera, że to mu pozwala na pewną niesubordynację, bo jego jedynym drogowskazem jest jego moralność niezachwiana, tak? A gdzieś tam jeśli ugrzęźnie w jakichś procedurach albo bezsens formalności czasami go mógłby spętać, nie pozwala sobie na to. Mówi o nas jako o czytelnikach? Bo to jest przecież taka postać, to jest potrzeba czytelnika, który chce mieć takie postaci. Tak, jasne, że tak. Też jestem doświadczonym bardzo czytelnikiem i to, jak piszę, jest poniekąd odzwierciedleniem mojego gustu czytelniczego, prawda? Wydaje mi się, że dla autora nie ma większego szczęścia niż znaleźć czytelników, którzy mają w jakiś sposób podobne oczekiwania, gusty, wrażliwość podobną, bo jak mamy kryminały, to ich przekrój jest tak bogaty, że pewnie by nam nie starczyło nocy, żeby w ogóle sklasyfikować rodzaje kryminałów. Ale ja osobiście, kiedy mam takie zanadto, może właśnie Jack Reacher, który z scyzorykiem pół armii wytnie, no to już dla mnie już troszkę może jest za duży science fiction, ale z kolei kiedy mamy takie, też czytałam takie kryminały, które były bardzo realistyczne i bardzo niewydumane, no ale na koniec dnia miałam taką w sobie taki niedosyt, że mówię, ale to jakbym chciała, to bym sobie akta policyjne poczytała, więc ja osobiście mam w sobie taką otwartość na fantazjowanie, że jednak jest to nie jest przecież literatura naukowa, to jest beletrystyka, to ma nas bawić, więc... Chcemy, żeby oni potrafili bardziej, żeby spełnili tą naszą potrzebę. Tak, że zwykłe życie mamy na co dzień, tak? A więc książka może nas przenieść w nieco bardziej takie egzotyczne miejsca i psychologicznie, i fizycznie, więc... Adam Lorenz nikogo się nie słucha i robi co chce, ale wszyscy go za to i tak szanują i podziwiają, bo jest niezwykle prawym człowiekiem. Czyli tego oczekujemy od tych bohaterów, którzy gdzieś uporządkowują ten świat chaosu, zbrodni i wprowadzają sprawiedliwość, że są prawi, że są niesubordynowani w tym dobrym znaczeniu tego słowa, że są zdesperowani, że nie mają nic do stracenia, ale mimo tego, że skoro nie mają nic do stracenia, czyli gdzieś trzeba wprowadzić ten motyw, że po prostu nie mają nic, co najważniejsze w życiu, poza tym dążeniem do prawdy, nie tracą tej wrażliwości na ludzkie cierpienie, na sprawiedliwość, nie przemieniają się w takie skamieniałe bryły, co pewnie by w życiu normalnym mogło nastąpić po takich tragediach, które z reguły są przez twórców, ale tak naprawdę przez nas odbiorców, serwowane tym biednym bohaterom, bo oni zawsze wszystko tracą. Trochę tak jest, czyż nie? Bardzo często tak. W jakiś sposób trzeba, też książka się musi zaczynać od jakiegoś niezwykłego wydarzenia, tak? Bo oczywiście można pisać o bardzo zwykłych wydarzeniach, ale to już będzie inna kategoria. Mamy wtedy obyczajową literaturę, tak? A no, wydaje mi się, że kryminał to jest jednak taki gatunek, w którym oczekujemy czegoś innego. Bardziej. Tak. To przyjrzyjmy się też tym kobiecym postaciom, które pojawiają się na kartach pani powieści. Wspomniała pani o profilerce. Domyślam się, że temat profilerów, profilerek, bo przecież też mam w rzeczywistości kobiety, które zajmują się tym bardzo szerokim aspektem, tą dziedziną naukową właściwie. I Zarawska. Był jakaś inspiracja a propos tej postaci? Czy miała być jakaś kobieca postać, która, ja w ogóle która po prostu urozmaici poniekąd ten Nie bardzo lubię świat. Tworzyć kobiece postaci, bo zawsze towarzyszy mi taka jakaś obawa, żeby to nie była za bardzo moje jakieś alter ego, albo żeby czytelnik nie utożsamiał tych, bo to tak jednak jest. Często jak czytam książki, to potem sobie myślę, czyli ten bohater to jest ten autor w swoich marzeniach czy wyobrażeniach, więc to jest trzeba bardzo uważać, ale więc bezpiecznie się czuję tworząc mężczyzn, bo tam mam poczucie, że to jest naprawdę dla mnie zupełnie obcy świat i to jest taki mój twór, a nie jakieś żadne moje niespełnie zrealizowane marzenia czy tam wizje. No ale oczywiście musi być jakaś dynamika w książce, więc musi być też jakaś równowaga, więc i Zarawska jest, no jak imię i nazwisko wskazują, jest kobietą i tak, to takie było dla mnie dobre dopełnienie dla Lorenza, żeby zbudować między nimi jakąś tam dynamiczną relację. Chyba to jakoś w miarę zagrało, tak mi się wydaje. Bez zapału, jakoś widzę te kobiece postaci, ale no dobrze. Ale samo profilowanie, wspomniała pani, wydaje się być fascynujące. No tak, dużo więcej uwagi poświęciłam samemu profilowaniu niż i Zierawskiej, tak? Więc wcześniej czytałam naprawdę strasznie fajną książkę. Nawet nie znam jej tytułu, bo czytałam ją po angielsku i nie wiem, czy ona w ogóle była przetłumaczona na polski, ale taki zapis angielskiego profilera, trochę taki jego pamiętnik, przejście przez ileś tam 10 lat jego praktyki zawodowej. I to też oczywiście czytałam różne tam podręczniki, bardzo, bardzo różnego rodzaju literaturę poświęconą profilowaniu psychologicznemu, ale największe wrażenie z nami zrobiła ta książka, bo ona mi pozwoliła trochę wejść do głowy profilera i tak poczuć, czym on się rzeczywiście zajmuje, dokąd to prowadzi, co można osiągnąć, ale co też można zepsuć, bazując na tych metodach. Więc to było dla mnie naprawdę ogromnym materiałem, z którego mogłam sobie czerpać, żeby zbudować swojego profilera. No akurat w tym przypadku to była profilerka, ale dla mnie to była, to wybór płci był wtórny i trochę tak ze statystyk taki postaci. No już trudno, tak. Muszę. No niech sobie będzie ta kobieta, przecież nie mam nic przeciwko kobietom, prawda? Ale to nie było dla mnie w żaden sposób istotne. Czy profilerka, istotne. Profiler pojawi się na kartach tej nowej powieści? Nie. Nie, tutaj to się zamyka. W innym kręgu bohaterów nie mamy takiego eksperta w sprawach psychologii. Maria Szafrańska, prokurator. Tak, z paktu. Tu już było więcej takiego zaangażowania w postać? Czy też była taka potrzeba, żeby jednak trochę odmaskulinizować ten świat zbrodni? Znowu to jakaś tam pewnie statystyka i no wydaje mi się, że jednak te relacje damsko-męskie pozwalają na dodanie jakiejś dynamiki między postaciami, więc czemu nie? To też nie jest tak, że ja w ogóle bardzo, naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu poświęcam zbudowaniu postaci, tak? Wydaje mi się, że to jest akurat jedna z mocniejszych moich stron, jeśli chodzi o tworzenie książek. Właśnie bohaterowie, to za to zawsze dostaję najwięcej komplementów. Ja też jakby nie analizuję tych swoich tekstów, nie umiem tego tak przeanalizować, więc ja nawet nie wiem, ktoś mi mówi ciągle, że ci bohaterowie, pełnokrwiści, tacy, no ja mówię, no nie wiem, no tak piszę, nie zastanawiam zastanawiałam się nad tym, ale ponieważ tyle razy już to słyszałam, to pomyślałam sobie trochę o tym i poświęcam mnóstwo czasu na zbudowanie postaci. Znaczy nie zaczynam pisać postaci, dopóki ja jej w swojej głowie nie znam, tak? Czyli tak sobie naprawdę wyobrażam, przy czym też wygląd zewnętrzny to jest dopiero na końcu jakieś tam atrybuty, żeby ta postać była wyrazista i żeby było wiadomo, że to jest ten, a to jest tamten, ale to jest też dla mnie wtórne. Natomiast jacy oni są, więc czasami jak układam dialogi, potem czytam ten dialog, więc bez sensu, ona w życiu by tak nie powiedziała i przepisuję to. Tak, dialogi między postaciami tak. W powieściach kryminalnych to jest też ciekawy aspekt. Nie zawsze tych dialogów jest wbrew pozorom dużo. Bardzo często, mówię tak ogólnie, często pisarze lubią raczej wejść w te przemyślenia, takie monologi wewnętrzne postaci i w ten sposób poniekąd my jako czytelnicy mamy dialog, ale tak naprawdę są monologi, gdzieś zaglądamy, te same sformułowania między postaciami są zdawkowe. Potem idziemy dalej w historii. Jak pani podchodzi do jako czytelniczka do dialogów w powieściach kryminalnych i oczywiście jako twórczyni do tego aspektu. Dialogi ogólnie są szybkie. Szybko się pisze i szybko się czyta, więc jak jest dużo dialogów, to książka jest bardziej dynamiczna się wydaje, ale też trzeba uważać, bo nie znoszę, kiedy dialogi są banalne i są takimi wypełniaczami stron, że nagle odpływają gdzieś bohaterowie w rozmowie nad kawą albo nad ciastem. Naprawdę bardzo mnie to złości. I ja rozumiem jakby intencje, bo to jest takie zwykłe i takie normalne, że wchodzi bohater, no to sobie robią kawę, to coś tam. No ja to wszystko to rozumiem, że to ma być takie odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji, jakby to mogło wyglądać. Idą na kolegium jakieś rano, no to tak. Ale ja staram się bardzo ograniczać tego typu przyziemne sprawy, więc wydaje mi się, że w takich proporcji między dialogami a monologami wewnętrznymi i takim dostępem do przemyśleń i świata wewnętrznego bohatera, to będę blisko tego drugiego jednak, prawda? Że jasne, że dialogu się nie da ominąć. Zresztą dialogi, mówię, są bardzo wdzięczne, bo one bardzo szybko pchają strony do przodu i bardzo lekko potem się je czyta, ale no sporo jest u mnie pełnych stron. Przemyśleń. Tak. Tej opowieści, tej esencji. No, gdzieś tak naprawdę funkcjonujemy. To, ile mówimy w proporcji do tego, co przeżywamy wewnętrznie, myślimy o świecie, jest no, właśnie nieporównywalne. Te treści, które by jakiś program na przykład spisywał nasze, które powstały w głowie w ciągu doby, a te treści wypowiedziane, no to byśmy pewnie bardzo się zdziwili, tak. Jak niewiele mówimy. Z reguły. Chyba, że pracujemy i dużo mówimy w związku tak. Z pracą. Ale to zupełnie inny aspekt. Zresztą wydaje mi się, że to też trochę u mnie tak idzie, że często nawet mogłabym zrobić dialog, ale ja jestem w ogóle samotnikiem z natury i bardzo lubię robić wszystko sama. Kompletnie nie odnajduję się w pracy zespołowej. Znaczy zrobię wszystko, co ktoś mi każe, ja tam świetnie się odnajdę, ale to nie jest moja przestrzeń. Ja naprawdę lubię robić sama i wszystko, co robię, czy zmywam, czy gotuję, czy piszę książkę, to muszę być w skupieniu. Jedyne miejsce, gdzie mogę słuchać radia, to jest samochód, a jak ja mam coś w domu brzęczy, to ja od razu połowę wolniej się ruszam. To samo robią moi bohaterowie, że ciągle mnie kurczą, znowu jest sam. Nawet mógłby coś powiedzieć, nie ma do kogo. I że ciągle, że jak czytam potem książki innych autorów, to widzę, że bardzo często bohaterowie poruszają się przynajmniej parami, co właśnie pozwala budować potem tę dynamikę, że jak jest coś, co trzeba czytelnikowi wytłumaczyć, to jeden bohater nie wie, a drugi wie i on mu mówi i czytelnik też już wtedy wie, prawda? A u mnie ciągle wie, ojej, no i nie mam komu tego powiedzieć, więc gdzieś to wchodzi w jakiś dialog wewnętrzny albo przemyślenia bohatera. I tak, drodzy państwo, pisarz, pisarka ucieka od swojego alter ego, a potem okazuje się, że to alter ego jest. Odnajduje ją, prawda? Nie można, czegoś nie da oszukać. Nie się oszukać w wypadku tej twórczości. Kiedy możemy się spodziewać w takim razie nowej części Kata, czyli dopełnienie, czyli ofiary? Och, to jest takie kłopotliwe dla mnie pytanie, bo ja już powiedziałam, że mając czwórkę dzieci, nie powinnam nikomu nigdy niczego deklarować i obiecywać, ale tak no w 2024 roku. Dobrze, czyli kilka miesięcy przed nami można się napawać tym, co do tej pory, między innymi Pchła, Potwory, czy też Katy, oczywiście Pak, którym to są te książki, o których wspomniałyśmy. No to wielka praca przed panią, ale mam nadzieję, że trochę tego lata dzieciom pani poświęci. Jasne, że tak. Właśnie dlatego tak wolno to wszystko idzie, bo tak dużo im wszystkiego poświęcam. Ale tam przecież umysł wszystko przetrawia i z tego powstaną nowe niuanse, zwłaszcza, tak, że historia przecież dotyczy obrony własnego dziecka, tak, więc no ach, ten nasz bohater dostanie pewnie jeszcze dużo takiego tak zwanego paliwa w związku z tym, co się tego lata pięknego pojawi w głowie i tych przebłysków. Życzymy w takim razie jak najwięcej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Potyra, pisarka, autorka kryminałów. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A już państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral.